Saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejny apel o rozsądek nad wodą. Wczoraj utonęło 5 osób. Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w rafinerii Orlenu w litewskich Morzejkach i katastrofalne dla Wielkiej Brytanii, przynajmniej według Sunday Timesa, scenariusze przy braku porozumienia w sprawie Brexitu. 5 osób utonęło wczoraj, od kwietnia już 97, więc teraz kolejny apel o rozsądek nad wodą. Przede wszystkim zero alkoholu, bo to wciąż najczęstsza przyczyna utonięć, przypomina Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Piękna pogoda i też alkohol. Niestety w wielu przypadkach przyczynia się do tego, że mówimy o tych najtragiczniejszych przypadkach, czyli pogoda na lądzie jest, temperatura jest bardzo wysoka, nagle po tym alkoholu, nawet bez żadnej rozgrzewki, krótko mówiąc, wchodzimy do wody i już z niej nie wychodzimy. I jeszcze ostrzeżenie dla tych, którzy ruszają na pomoc tonącym. Trzeba naprawdę bardzo dobrze pływać. Jak złapie tonący nas, to nie myśli o tym, żeby ktoś nas ratuje, tylko myśli o tym, żeby się uratować samemu. I nas będzie przytapiał, a sam będzie wychodził nad wodę. Mówi Jerzy Kacer, szef tarnowskiego WOPR-u. A przy okazji informacja z nadmorza. W próbkach wody z Zatoki Gdańskiej pobranych w okolicach Sopotu nie stwierdzono groźnych bakterii. Podejrzewano bakterie E. coli. Według pomorskiego państwowego inspektora sanitarnego woda jest zdatna do kąpieli, ale kąpieliska miejskie w Sopocie będą czynne dopiero od 15 czerwca, kiedy na plaży pojawią się ratownicy. W świątyni Opatrzności Bożej zakończyła się msza w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, a uczestniczył w niej m.in. prezydent Andrzej Duda. Byli też kombatanci, którzy walczyli o wolność i suwerenność Polski, oraz wierni, którzy przeszli do świątyni Opatrzności w procesji z Placu Piłsudskiego. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz dziękował za wszystkich, którzy w latach niewoli stali na straży wewnętrznej i duchowej suwerenności. Za wszystkich, którzy w roku 1918 oraz w latach poprzedzających i następnych o niepodległość walczyli, zabiegali jako wielkie autorytety moralne, intelektualne, polityczne tamtego czasu. Msza to główny punkt dzisiejszych uroczystości z okazji Święta Dziękczynienia. Przebiegają one pod hasłem „Dziękujemy za niepodległość”. Polska i Litwa mają coraz więcej wspólnych interesów, m.in. tych realizowanych tutaj z Morzejek, mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził rafinerię PKN Orlen w litewskich Morzejkach. Podkreślał, że to przede wszystkim dzięki wizji i determinacji Lecha Kaczyńskiego. Tę inwestycję, która dzisiaj jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, inwestycję, która poprawia nasze bezpieczeństwo geopolityczne, zawdzięczamy ją prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Trzeba było odwagi, determinacji, wyobraźni i wizji strategicznej Lecha Kaczyńskiego, żeby przewidzieć, jak ważne będą te powiązania gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. Premier spotkał się w Morzejkach z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skiernielisem. Rozmawiali o polsko-litewskich relacjach. Jeszcze dziś Mateusz Morawiecki ma być w Tallinie, będzie tam uczestniczył w obchodach stulecia odzyskania przez Estonię niepodległości. A pod nieobecność szefa rządu w ogrodach kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich trwa w najlepsze piknik dla dzieci. Robiliśmy koszulki i robiliśmy koteliony. Mi się podobało malowanie twarzy. Idę na eksperymenty. Eksperymentom można się przyglądać w naukobusie, który przyjechał z Centrum Nauki Kopernik. Tu jest takie wirujące krzesło, na które się siada. Później możemy wziąć to właśnie koło i spróbować nim obracać i wtedy zobaczymy, co się z nami dzieje. Czy szybciej się kręcimy, czy wolniej, ale trzeba to przetestować. Wyjaśnia Piotr Wróbel z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nieco spóźniony Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera potrwa do 16.30. Brytyjski Sunday Times opublikował szczegóły tajnej rządowej analizy opisującej możliwe konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie dalszych relacji. Gazeta ostrzega przed fatalnymi tego skutkami. Według niej krajowi groziłyby brak żywności, paliwa i lekarstw. Jak oszacowano, już pierwszego dnia po opuszczeniu wspólnoty kluczowy brytyjski port handlowy w Dover stał

Po długich przygotowaniach i równie długiej realizacji Filip Bajon, to dobra wiadomość, ukończył swój najnowszy film Kammerdiener. Dziś w Trójko filmowo reżyser opowie o pracy z aktorami, a trzeba przyznać, obsada w tej rodzinnej, kaszubskiej sadze jest naprawdę imponująca. Te krótkie na razie fragmenty filmu, które widziałem, zapowiadają bardzo dobre kreacje aktorskie. Niedziela to ostatni dzień 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Przedstawię więc tegorocznych laureatów, bo tych znamy już od wczorajszego wieczora. Zwykle rozmawiam o filmach z ich twórcami, a dziś zaproszę słuchaczy na spotkanie z bohaterem dokumentu Call Me Tony, bo to on właśnie wzbudza entuzjazm publiczności. Tak było na festiwalu w Amsterdamie, niedawno w Warszawie, no i pewnie też tak będzie już za 2 tygodnie na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, który też dziś zapowiem. Dla Julii Kijowskiej ten rok to rok pracy z reżyserami debiutantami, a najnowsze filmy zapowiadają się bardzo interesująco. I o nich właśnie porozmawiam z aktorką jeszcze przed 15. I sit and stare at my reflection while the darkness chills my bones. My head feels like a junk shop in desperate need of repair. The path of least resistance leads to the garbage heap of despair. You can't destroy your problems by destroying yourself. Death is not the answer, for your soul may burn in hell. My memory, my phone deceiver, is turning all my past into pain. While I'm being raped by progress, tomorrow's world is here to stay. Johnson D.D. na dobre popołudnie i już wracamy do filmu. Ta realizacja trwała naprawdę bardzo, bardzo długo. Wcześniej oczywiście przygotowania, zdjęcia w kilku etapach, no ale też nic dziwnego, bo to wielka saga rodzinna i też historia Kaszubów. Akcja filmu rozgrywa się przez blisko 50 lat. To oczywiście Kamerdyner, najnowszy film Filipa Bayona, właśnie ukończony. Premiera we wrześniu, czyli jeszcze trochę poczekamy, ale na pewno po wakacjach Kamerdynera będzie już można zobaczyć. No i znakomita, jak mówiłem, obsada tego filmu. Aktorów pojawia się tu wielu, co zrozumiałe. I właśnie o nich opowie dzisiaj reżyser. Za chwilę w Trójkowo Filmowo spotkanie z Filipem Bayonem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Pan zawsze pracował ze świetnymi aktorami. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest takie spotkanie aktorskie międzypokoleniowe. Tak. Oczywiście z tego też powodu, że film to również saga rodzinna. Jak pan kompletował tę obsadę? Jak to wyglądało już później w pracy? Mogę powiedzieć, że obsadę to ja skompletowałem w pół dnia. Nie korzystałem z żadnych casting dyrektorów, ja po prostu wiedziałem, kto ma zagrać i oni nie wiedzieli jeszcze, że będą grali, ja już ustawiłem. Jeśli chodzi o młodych, o Mariannę Zyndek i Sebastiana Fabiańskiego, to ja ich przedtem sprawdziłem, ja ich sprawdziłem w Paniach Dulskich. I oni tam oboje grają, pierwszy raz zagrali u mnie. Ja byłem bardzo z tego zadowolony. A skąd się wzięli? No ja byłem na dyplomie w Szkole Akademii Teatralnej, dyplomie, który wyreżyserował Krzysiek Majszak, i zobaczyłem Fabiańskiego i bardzo mi się spodobał, bardzo. A Mariannę Zdek znałem z Łodzi, jak przychodziła na moje zajęcia, i przychodziła bardzo często, a nie musiała przychodzić tak często. Więc zrozumiałem, że ona chce być przed kamerą, chce. I w związku z czym, jak miałem Panie Dulskie, to tam ją obsadziłem. Sebastian Fabiański zdążył już zaistnieć nawet dość mocno w polskim kinie. Dla Marianny Zydek to jest właściwie pierwsza duża rola. Pierwsza duża rola, z tym, że ponieważ myśmy robili ten film 3 lata, zaistnienie Fabiańskiego w kinie polskim 3 lata temu było czym innym niż teraz, prawda? Teraz mówią mi, że jest gwiazdą. Ja byłem zajęty moim filmem i nie zauważyłem tego, że jego status się tak bardzo zmienił. A inni aktorzy, bo są znakomitości, choćby Janusz Gajos. No Janusz Gajos, to producent, jak przyjechał do mnie, mówi: słuchaj, ale musisz na jedną rzecz się zgodzić z góry, że tę rolę tego Kaszuba będzie grał Gajos. No nie, na Gajosa mnie nie trzeba namawiać, bo zrobiłem z nim 6 filmów. I zawsze uwielbiam z nim pracować. Ma swoją tajemnicę, muszę powiedzieć, której nie odkryłem, i bardzo podziwiam ten rodzaj aktorstwa, który proponuje Janusz Gajos. No, Borys Szyc, ta rola się powiększała w trakcie robienia filmu. No, Woronowicz i Ania Radwan, no to jest ten mój strzał, ja uważam, w dziesiątkę, bo oni jako małżeństwo fantastycznie pasują do siebie, a przecież to małżeństwo przechodzi bardzo różne sytuacje. Też gra Diana Zamoyska, którą kiedyś grała mały epizod u mnie, też grała w Paniach Dulskich, ale jeszcze przedtem grała tam w Ślubach Panieńskich. Także to jest pewna grupa aktorów, a ja kocham aktorów i lubię się otaczać dobrymi aktorami. Co było najtrudniejsze w tej realizacji? Czy jednak to, co w filmie kameralne, te bezpośrednie relacje między bohaterami, czy właśnie ten rozmach, to tło historyczne? Mnie się łatwo reżyseruje takie tło historyczne, bo myślę, że mam jakieś takie wyczulenie na epikę, nie przychodzi mi to z trudem. Te kameralne sprawy, ten cały wątek miłosny, jak on się rozwija, jak on się zmienia, jakie kto z bohaterów ma cele, co on naprawdę myśli w danej sytuacji, to było najtrudniejsze. Jakie ma pan plany związane z filmem, bo termin premiery już jest określony, zapewne też plany festiwalowe? Powiem szczerze, że nie mam żadnych, prawdopodobnie będzie w Gdyni, a dalej nie mam, od tego jest dystrybutor i producent, a jeżeli mnie spytają, to mogę poradzić. Ale premiera? Tak, premiera znana 21 września. Jakiego więc filmu mamy się spodziewać, na jaki mamy czekać? No, powiem nieskromnie, że jest to film, jakiego dość dawno nie było na polskim ekranach, bo jest to film epicki, opowiadający o świecie, który się zmienia, świecie, który jest z jednej strony w permanencji, ale z drugiej strony się zmienia, i to zmienia tragicznie, prawda, czyli mamy te wszystkie elementy, które w filmie epickim się sprawdzają, a więc mamy miłość, mamy obyczajowość ludzi, których obyczajowości nie znamy, no bo nieczęsto widzieliśmy, a właściwie nigdy nie widzieliśmy ich na ekranie. Tu myślę o Kaszubach. No i myślę o tym powiewie tej grozie historii, która nadeszła i przeczołgała wszystkich moich bohaterów. I jeszcze zachęcający plakat Andrzeja Pongowskiego. Tak, no to jest, ja spojrzałem na ten plakat i mówię, a no to ja rozumiem ten plakat, to jest Przeminęło z wiatrem i walka o tron w jednym. Plakat zachęcający, ale też zachęcające krótkie na razie, znane mi fragmenty filmu Kamerdyner Filipa Bayona. A już niedługo zaproszę słuchaczy Trójki na spotkanie z odtwórcą głównej roli w tym filmie, Januszem Gajasem. Trójka filmowo. Za chwilę porozmawiamy o laureatach 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Słonecznego dnia, słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Unosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, niech chwyci mnie za fraki i rzuci do twój stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie, do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem, pokorę uczy świat. W genach mam humory, zmienne tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomóc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. Szamadę w Trójce, a w Krakowie to ostatni dziś festiwalowy dzień. 58. naprawdę z wielkimi tradycjami krakowski festiwal filmowy dziś się kończy, ale laureatów poznaliśmy już wczoraj wieczorem. No i można powiedzieć, że wielkim zwycięzcą tegorocznej edycji festiwalu okazał się głośny już film Over the Limit w reżyserii dostrzeżonej także niedawno przez magazyn Variety Marty Prus. Otrzymał Srebrny Róg za najlepszy pełnometrażowy film w międzynarodowym konkursie dokumentalnym, a także Srebrnego Lajkonika dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego w konkursie polskim. To opowieść o wybitnej rosyjskiej gimnastyczce, ale też przede wszystkim o emocjach i kosztach, jakie niesie ze sobą uprawianie wyczynowego sportu. Posypało się dla Marty Prus też więcej nagród, także nagroda dla producenta, nagroda za zdjęcia oraz wygrana w plebiscycie publiczności. Natomiast zwycięstwo w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych zapewnił sobie film o ojcach i synach Talala Derkiego. Laureat Srebrnego Roku z 2014 roku ponownie skonfrontował krakowską publiczność z grozą syryjskiej wojny. Tych nagród w Krakowie jest bardzo, bardzo wiele, więc oczywiście nie o wszystkich laureatach dzisiaj powiem, tylko o najważniejszych. Wszystko znajdziemy na stronie festiwalowej. No i oczywiście cieszą nagrody dla polskich twórców, bo na przykład w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych wygrała Armel Mercat z Francji za film Popraw włosy Olivier. To Złoty Smok, ale Srebrnego Smoka otrzymał Michał Chytroś za film Siostry. No i wreszcie bardzo interesujący dla nas konkurs polski. Tu zacznę może od końca, czyli od wyróżnień, bo właśnie Siostry Michała Chytrosia, również wyróżnienie w tym konkursie, a także wyróżnienie otrzymał Damian Kocur za swój film, o którym mówiliśmy, w Trójce 1410. Natomiast Złotego Lajkonika w konkursie polskim otrzymała Miłość Bezwarunkowa Rafała Łysaka. Nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego, krótkometrażowego odebrał Maciej Kawalski za film Atlas. No i nagroda, która bardzo mnie cieszy, bo Marta Pajek tydzień temu w Trójkę Filmową zapowiadała festiwal. Oczywiście trzy tej właśnie autorki to Srebrny Lajkonik w kategorii najlepszy polski film animowany. No i przypominam, to na razie druga zrealizowana część stryptyku Marty Pajek, Figury niemożliwe i inne historie. Chciałam pokazać relacje między dwójką ludzi, którzy najpierw się spotykają właśnie z takiej perspektywy czegoś, co niekoniecznie musi się skończyć happy endem, a od początku mamy pewne podejrzenia, że może się skończyć źle. Myślę, że najkrócej można by to określić jako thriller miłosny. Podobnie jak pozostałe części, historia Trójki również będzie oparta o tą koncepcję figury niemożliwej, czyli takiej, którą możemy narysować zgodnie z wszystkimi zasadami perspektywy i geometrii, ale nie moglibyśmy jej zbudować czy wykonać w rzeczywistości, więc ta historia również jest taką historią niemożliwą, czegoś z pozoru prostego, natomiast jeżeli zagłębiamy się im dalej w las, tym więcej napotykamy przeszkód, iluzji, paradoksów, stąd właśnie ten thriller. I bardzo wszystkim polecam filmy animowane Marty Pajek. Była dwójka, świetna, teraz jest świetna trójka. Przypomnę, ten film miał swoją światową premierę nie tak dawno na festiwalu w Cannes. No i będzie jedynka. Nie chronologicznie, ale też będzie, powstanie cały tryptyk Figury niemożliwe i inne historie Marty Pajek. Out of my house, my castle made of concrete and hopes for a good life and a peaceful death. I'm wearing a hat and a pair of big round boots to protect me from the extremes like highs and lows and what may come on my way. I'm walking out straight into the traffic. Green light go, red light don't cross the line and you're gonna be fine. Otherwise, having no idea of directions, I think I need a piece of advice. Excuse me, Mr. Officer, how do I get started with the changes I need to make, directions I have to take, and rules I want to break? And it goes like this. Never see your face in the first place, well, pace makes well, but keep up the good pace. Everybody brace yourself for a long and bumpy road to the right. To the right? Well, according to what he said, there's no use going to the left unless you want to reach the city limits. Well, a few minutes later, and a couple of miles further, then I ran across another barking dog right on the verge of the forest. Excuse me, Mr. Dog, since you're part of the species born in the woods, can you please show me the way out of the forest if I decide to penetrate it? I'm a dog and I tell no lies. Anywhere you go, you get your prize. I'm a dog and I tell no lies. Repeating the words, but it's forest inside seemed much brighter and much more peaceful than I thought it might be. It was so vast and intricate in its nature. Trees towering above my head and questions inside my head were alike. Massive and heavy. Here at the center of things, I managed to get a full understanding of my trip. Now I know, don't let no one lead you astray. Follow your own path and let no one lead you astray. Do exactly as the Lord would say, because he said no lies. Go the way you go and you get the prize. Now I know, don't let anyone lead you astray. Follow your own path and let no one lead you astray. Do exactly as the dog would say, and set no lies. Go the way you go and you get the prize. You get the prize. Fox i Organek. My pozostajemy przy filmie dokumentalnym, bez wątpienia najważniejszym, bo to już taka tradycja na wspomnianym niedawno krakowskim festiwalu filmowym. Call Me Tony to debiut Klaudiusza Chrostowskiego, film ze zdjęciami Michała Łuki, już doceniany nawet bardzo i w kraju, i za granicą. Najpierw to nagroda dla najlepszego filmu w konkursie filmów studenckich w Amsterdamie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych ITFA, czyli ogromny prestiż, a całkiem niedawno także na Docs Against Gravity nagroda miesięcznika Zwierciadło dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej. No i kolejne festiwale, o czym nieco później. Ale okazuje się, że w filmie Call Me Tony najważniejszy jest jego bohater. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mam cię przedstawiać z imienia i nazwiska, czy chcesz być Tony? Ja bym wolał już Tony, tak mnie każdy zna lepiej w moim rodzinnym mieście. No i też pojawiasz się już w tytule filmu dokumentalnego. Film o tobie, dosyć niezwykła chyba to rzecz, biorąc pod uwagę też twój młody wiek. Dokładnie. To jest taki wiek bardzo ciężki, bo to jest cały okres dojrzewania i tak naprawdę, jeżeli taki młody człowiek kończy szkołę, to tak naprawdę zastanawia się, co ma później robić, czym ma się zajmować, z czego ma czerpać, jakie zasoby finansowe. I każdy młody człowiek ma inny styl patrzenia na ten świat. Jeden chce założyć rodzinę, drugi chce zostać samotnym, trzeci chce pracować tu, następny gdzieś indziej. I każdy próbuje wybierać swoją drogę, w której będzie się po prostu czuł najlepiej. Ale mimo to czasami spełnić tą drogę jest bardzo ciężko. I ja ogólnie bardzo dopinguję właśnie takim młodym ludziom, którzy mają jakąś pasję, chcą się w czymś spełniać, rozwijać się, bo po prostu każdy zasługuje na to, żeby robić to, co się lubi, to, co kocha i żeby czerpać jeszcze jakieś z tego dodatkowe przyjemności, a przede wszystkim być przy tym sobą, pozytywnym człowiekiem i nie stracić do tego głowy. Także ja takich ludzi bardzo szanuję właśnie z taką pasją. Takich ludzi, którzy chcą coś zmieniać swoją osobą, charakterem i którzy właśnie imponują swoją pasją i osobowością. No i o tym też między innymi jest właśnie film. Ile miałeś lat, kiedy spotkałeś się z reżyserem, kiedy się to wszystko dla ciebie zaczęło? Bo trochę czasu już minęło. Miałem wtedy 18 lat, byłem w trzeciej liceum i chodziłem do szkoły aktorskiej Art Play. To jest weekendowa szkoła i ja po prostu po swojej szkole licealnej zawsze w weekendy jeździłem tam na zajęcia, które były oczywiście bardzo ciekawe i bardzo fascynujące. I pewnego dnia po prostu złożyło się tak, że reżyser Klaudiusz wraz z Michałem... Operatorem, tak? Operatorem, dokładnie. Przyjechali do szkoły zrobić coś w rodzaju właśnie takiego castingu, bo oni potrzebowali pewnej osoby do swojego filmu, który mogliby zaprezentować na zaliczenie dyplomu magisterskiego. No i po prostu ja jakoś swoją osobą wpadłem im w oko i na pewny sposób im zaimponowałem tym wszystkim, moją taką jakby historią, swoją pasją i tak właśnie żeśmy zaczęli naszą przygodę z tym wszystkim. No właśnie, mówisz o tych pasjach, widzimy to w filmie. Miałeś w tym czasie, w czasie realizacji filmu dwie takie wyraźne pasje. Jedna to kulturystyka, co widać do dziś. Druga to właśnie aktorstwo. I obu jesteś ciągle wierny? Czy na razie pozostałeś tylko jednej z nich? Obu jestem wierny, to od razu muszę zaznaczyć. Jednak teraz powiem szczerze, że bardziej skupiłem się na kulturystyce. Chcę na razie temu się poświęcić w bardzo dużym stopniu. Czyli po prostu szukam jakiejś takiej pracy dorywczej, z czego będę mógł po prostu wyżyć i spełniać się w kulturystyce, ponieważ to jest też, no nie oszukujmy się, bardzo drogi sport, bardzo drogie hobby, bo do tego też jest i dieta, i odżywki. No i dochodzą do tego bardzo ciężkie treningi, dlatego na co dzień mam bardzo ograniczony czas, bardzo dużo ćwiczę i cieszy mnie fakt, że w tym się rozwijam. Bardzo mnie to cieszy i że jestem coraz lepszy. I oby to trwało to jak najdłużej, bo najlepsza według mnie jest droga do sukcesu. Droga do sukcesu jest najciekawsza niż sam sukces już później. Ale tu się wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, bo Call Me Tony to jest oczywiście film dokumentalny, film o tobie, a jednocześnie w pewnym sensie stałeś się gwiazdą filmową. Ja nie widziałem na festiwalach, a bywam na wielu, by po filmie dokumentalnym szczególnie właśnie, czyli opowiadającym jednak o prawdziwym życiu, były tak długie oklaski, żebyś przyjmował jako bohater filmu, przecież nie jako aktor. Tak wiele gratulacji, no więc to jakaś niesamowita chyba sytuacja też dla ciebie. No faktycznie jestem tym faktem bardzo zaskoczony. Cieszę się, że to się tak przyjęło, że ludzie do mnie podchodzą, że mi gratulują. Mnie to też bardzo cieszy i ja to doceniam. I dziękuję też wszystkim ludziom, którzy przychodzą, poświęcają swój czas, żeby mnie zobaczyć, żeby doświadczyć tak jakby część tego mojego życia, co robiłem, czym się zajmowałem. To jest bardzo fajna sprawa. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ten film będzie mieć aż taki rozgłos, że ja się spotkam z taką pozytywną opinią ludzi. Tego nie byłem świadom. I dla mnie to jest bardzo ciekawe zaskoczenie. Jestem po prostu bardzo dumny z tego wszystkiego. Dumny z filmu, no i też przede wszystkim, no jestem też dumny z siebie, tak. Na ile w tym filmie jesteś sobą, a na ile jest kreacji? Bo przecież miałeś pewne już przygotowanie aktorskie. Czy próbowałeś coś grać, czy też reżyser ci na to nie pozwolił? Reżyser mi na to nie pozwalał. On zawsze mówi, żebym był sobą, żebym wyrażał swoje emocje. Mimo to, skąd się właśnie wzięło u mnie to aktorstwo? No właśnie ze wszystkich filmów. Ja byłem za dziecka już wielkim fanem kinematografii i gdy oglądałem właśnie te wielkie gwiazdy kina, Hollywoodu, byłem też pod wielkim wrażeniem i próbowałem się do nich za wszelką cenę upodobnić i później to ewoluowało tym, że niektóre takie moje zachowania są bardzo podobne i bardzo zbliżone do tych właśnie gwiazd kina. A do których na przykład? Na przykład do Sylwestra Stallone z filmu Rocky, Rambo, do Arnolda Schwarzeneggera, ale przede wszystkim do Bruce'a Lee. Bruce Lee był tak jakby moim pierwszym idolem, bo też trenowałem wtedy karate i on był takim moim największym autorytetem. Później z czasem zacząłem doceniać inne gwiazdy. No właśnie, w filmie mówisz o Alu Pacino, mówisz o Dustinie Hoffmanie czy Robercie De Niro. Dokładnie, i to się stało później. To się właśnie stało, jak miałem już 16 lat, 17, wtedy zacząłem się bardziej interesować właśnie tymi osobami. Alem Pacino, Robertem De Niro, bazowałem właśnie bardziej już na takich filmach gangsterskich, na takich dramatach, niż na sztukach walki czy jakichś innych biografiach. Po prostu bardziej mnie fascynowało z czasem takie właśnie granie aktorskie jak u Ala Pacino, Dustina Hoffmana, Roberta De Niro, czy też na przykład Jacka Nicholsona. Reakcje publiczności potwierdzają, że z przyjemnością ludzie patrzą na ciebie na ekranie, że absolutnie interesuje ich ta twoja historia, a przecież historia bardzo wielu ludzi w podobnym wieku, no po prostu jakiś moment dojrzewania, szukania siebie, własnej tożsamości, tego co się będzie chciało robić w życiu, więc ciekaw jestem, czy w punkcie wyjścia, czy nie miałeś oporu przed stanięciem przed kamerą, czy nie obawiałeś się tego, czy po prostu udawało ci się być bardzo szybko naturalnym? Bardzo szybko udawało mi się być naturalnym, to akurat mogę powiedzieć. Nigdy tak naprawdę nie bałem się żadnej kamery, żadnych zdjęć, jak ktoś mi robił zdjęcia, to też jakoś się tym zbytnio nie przejmowałem. A to też dlatego, że nigdy w swoim życiu nie chciałem mieć nic, niczego do ukrycia. Zawsze chciałem być sobą i po prostu chciałem, żeby ludzie akceptowali mnie takiego, jakim jestem, takiego, jak wyglądam, takiego, jak się zachowuję. Po prostu ja akurat z natury nie wstydzę się tego. Będziesz jeździł na kolejne festiwale, może też za granicą, gdzie będzie prezentowany film Call Me Tony? Jak najbardziej. Oczywiście, jeśli pozwoli mi na to czas, to jeżeli będę mógł, to będę się starał jeździć tam, bo dla mnie to jest też wielkie przeżycie i ciekawa przygoda. I będę po prostu zaszczycony, jakbym mógł z Klaudiuszem i Michałem pojechać jeszcze gdzieś indziej. No to być może taka okazja będzie już naprawdę niedługo, za 2 tygodnie, bo wtedy zaczyna się 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, dokładnie od 18 do 23 czerwca. Tam również Call Me Tony Klaudiusza Chrostowskiego będzie prezentowany, tym razem poza konkursem. No a jeśli chodzi o te gratulacje, to muszę powiedzieć, że już pod koniec nagrywania tego wywiadu przysłuchiwał się nam sam Grzegorz Jarzyna, który również podszedł, by Konradowi pogratulować udziału w filmie Call Me Tony. No właśnie, ostatecznie uznaliśmy, że mogę przedstawić bohatera filmu w pełni. To Konrad Serwotka. Bardzo polecam film debiutanta Klaudiusza Chrostowskiego. Za chwilę spotkanie z Julią Kijowską, wcześniej Rykarda Parasa. This man cop a pseudonym and crouch behind it like a worm. This femme on the telephone swear she's a man, not a woman. Mask increases. Bardzo pracowity rok dla Julii Kijowskiej, no ale najlepiej jak opowie o tym już za chwilę sama. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Miałem się okazję już pracować z wieloma bardzo cenionymi reżyserami, a co teraz padają kolejne interesujące autorskie propozycje, bo w takich przede wszystkim grasz? No tak, zaczynam zdjęcia do debiutu. I to będzie chyba w ogóle rok debiutów w moich takich filmowych spotkaniach. Bardzo się na to cieszę, bo to takie debiuty trochę takich moich rówieśników. Może teraz Michał Szcześniak jest chyba trochę młodszy. Michał Szcześniak robi swój pełnometrażowy debiut i to jest takie bardzo psychologiczne kino gatunkowe, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy jest taka kategoria, ale historia traumatyczna, bardzo traumatyczna i tak się zastanawiam, może to będzie taka ostatnia, już tak bardzo traumatyczna, chociaż nigdy nie mówię nigdy, o porwanej dziewczynie, która spędza rok w jednym zamkniętym pokoju. A ty jesteś kim w tej historii? Tą właśnie porwaną? Tą właśnie bohaterką, tak, tak. Także przede mną bardzo trudne zdjęcia. No. Taka historia, które do tej pory właściwie znaliśmy raczej z zagranicy, a nie z polskiej perspektywy. Tak, i w ogóle tak powiedziałabym, ja nie lubię tej kategorii, bo nie wiem w sumie jaka to jest taka kategoria polskiego filmu, a czasem używa się takich stwierdzeń, że coś jest takie bardzo niepolskie. Nie chcę nadużywać tego, ale jest bardzo odważne i w takim traktowaniu konwencji, i też przełamywaniu tej konwencji jednocześnie. Znaczy absolutnie ma to wszystkie na poziomie scenariusza walory kina gatunkowego i taką odwagę kina gatunkowego, ale bardzo poważnie eksplorujemy to od takiej strony psychologicznej, konsultujemy z bardzo, bardzo ciekawymi też ludźmi, którzy znają się na pracy potem z tak straumatyzowanymi ludźmi, więc no ciekawe też nowe dla mnie spotkania też aktorskie, chociaż w gruncie rzeczy oczywiście większość tych zdjęć będę zamknięta w pokoju, może z operatorem i dźwiękowcem, ale niewielu tam mam partnerów, ale tych, których mam, to są bardzo zacni i jeszcze nie udało mi się z nimi wcześniej spotkać przed kamerą. No na przykład, no mam nadzieję, że to już jest potwierdzone, Piotr Adamczyk i Wojtek Zieliński. Z Wojtkiem byliśmy już w jakichś wspólnych projektach, ale w sumie chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy żadnych wspólnych scen. Rozumiem, że przygotowujesz się do tej roli, izolując się teraz, tak? Tak, właśnie siedzimy w takim pokoiku i w ogóle w całym opuszczonym budynku. Może coś w tym jest, rzeczywiście nie myślałam, jejku, wszystko się ze wszystkim składa, strach się bać. Tak, to jest taki trudny moment, już mi się wydaje, już jak zasypiam, to analizuję ilość traum, które mam gdzieś poukrywane, już trochę budzę się z takim lekkim nerwem. To jest taki rzeczywiście mało przyjemny moment, jak scenariusz zaczyna ci wchodzić w krwiobieg i w głowę i po prostu trochę zaczynają się odzywać te emocje, których na co dzień staram się unikać. Więc jeszcze się przed nimi bronię, ale już czuję, że już jest mi tak jakoś trochę straszno i niewygodnie. No. A co byś powiedziała o filmie Nina, bo to już po zdjęciach. Tak, nie no, Nina już nawet osiąga swoje sukcesy. Film Nina, czyli też debiut fabularny Olgi Hajdas. Olgi, którą znam już ładnych parę lat i której przyglądam się, jak się wspina i jak bardzo pracowała na ten swój debiut na różnych szczeblach i na różnych funkcjach w ekipach filmowych. Spotkałyśmy się chyba pierwszy raz na planie W ciemności właśnie. I tu zrobiłyśmy z Olgą jej debiut fabularny, tytuł to jest Nina. Ten film wygrał już Międzynarodowy Festiwal w Rotterdamie. To jest, myślę, środowiskowo ważne miejsce, a zwłaszcza dla debiutantów. Ciekawe bardzo miejsce takiego fermentu też chyba intelektualnego, więc bardzo, bardzo się cieszę. I ten film tam miał jakiś niesamowity odzew. No i to jest taka historia przedziwnego trójkąta. Pary, która stara się o dziecko, szuka surogatki, a potem w ich życiu pojawia się ta trzecia, czyli Eliza Rycembel. I jakoś miesza w głowie jej i jemu trochę. Mam nadzieję, że ten film zobaczymy już niedługo. No mam nadzieję, bardzo niego czekam, chociaż przed nim chyba jeszcze trochę taka droga festiwalowa i bardzo bym chciała, żebyśmy też o nim umieli rozmawiać, bo to bardzo ciekawy temat, taki temat, który w polskim kinie to rzadko, naprawdę rzadko się pojawia. No tak, ale też myślę, że interesujące i nowe chyba w pewnym sensie wyzwanie aktorskie dla ciebie, bo z jednej strony gdzieś postać, która dotyczy niespełnionego macierzyństwa, a z drugiej strony jakiś rodzaj odkrywania nieznanej też fascynacji. Tak, czyli z jednej strony kompletne pogubienie i przekraczanie wszystkich takich narzuconych i bezpiecznych reguł społecznych po to, żeby wydobywać się, dobijać się do siebie i żeby jakby naprawdę siebie odnaleźć. Taka bohaterka, która chyba podważa wszystko, co o sobie wie i co zna ze swojego dotychczasowego życia. A moment, myślę, starania się o dziecko i takiego szukania jakby gotowości w sobie na to, to jest trochę taki moment, w którym nagle zadajemy sobie pytania o wszystko, o swoją tożsamość i społeczną, i seksualną, i mentalną, i emocjonalną. No i tutaj padają bardzo nieoczywiste odpowiedzi i myślę, że wiele z tych odpowiedzi samą tą Ninę zaskakuje. Dla mnie niesamowicie ciekawa przygoda, bardzo ważna, bardzo ważna. Dotarcie do takiego środowiska, które wydawało mi się zawsze, że po prostu trochę nawet, że jestem obok niego, że nie ma między nami żadnych specjalnych granic, a jednak teraz wiem, że żyłam w kurczę, strasznie po prostu daleko, że to odkrywanie i to naprawdę wchodzenie głęboko w dylematy, zupełnie inne dylematy żyjących po prostu obok ludzi i bycie dopuszczonym też do dylematów mniejszości, która, kurczę, jest po prostu hiperważna i hiperspychana na margines. Ja, która jestem... Naprawdę wydawało mi się super, żyję otwartą głową i super otwartym życiem. I tak sama, kurczę, siebie parę razy nieźle przywołałam po prostu do porządku i się tak zaskoczyłam, że tak wielu rzeczy nie wiem po prostu, że tak wiele rzeczy ignoruję, że pozwalam sobie też żyć w społeczeństwie, które po prostu ma tak ignorujący stosunek do ludzi o innej seksualności, o, nie wiem, o innej mentalności. To jest taka skala naszego zamknięcia się, która jest po prostu nie do opisania. Muszę zauważyć, że jesteś bez wątpienia osobą bardzo otwartą i też chyba w bardzo otwarty sposób podchodzą do ciebie reżyserzy. Z jednej strony Agnieszka Holland, Jan Jakubkolski czy Wojtek Smarzowski, a z drugiej strony właśnie mówisz o pracy z debiutantami. Teraz masz taki właśnie okres. Czyli też bardzo różne doświadczenia i pewnie bardzo różne podejście do kina. To jest bardzo fajna, bardzo ciekawa droga dla mnie, bo rzeczywiście mogłam przez parę ładnych lat pilnie się uczyć. I tak mi się wydaje, że starałam się bardzo to wykorzystać. Słuchałam i przypatrywałam się, tak się w nich zapatrywałam i zakochiwałam się w tych wszystkich takich uznanych, wielkich twórcach. A teraz przyszedł taki moment, że się spotykam z ludźmi, którzy mają mniejsze doświadczenie filmowe niż ja. Ale z drugiej strony są bliżej mi wiekowo. I ja do tego chyba bardzo tęskniłam. Znaczy tęsknię do tego, żeby znajdować ludzi, z którymi jakby z takiej wspólnej perspektywy chciałabym opowiadać świat. Ten nasz świat, te takie jakby nasze dylematy, takie dylematy no, naszego pokolenia też i naszego momentu. I to nie chodzi o takie wzniosłe słowa utożsamiania się z całym pokoleniem czy jakąś większą grupą ludzi, bo wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne. Ale ta perspektywa wieku jest na pewno bardzo różna. No. I to jest dla mnie ciekawe, że spotykam się teraz z ludźmi, którzy są na takim podobnym etapie życiowo, bo to są zupełnie inne rozmowy i to jest po prostu zupełnie inny ogląd świata. I to są też inne scenariusze, zupełnie inne filmy, ale bardzo, bardzo różne, dlatego że zaraz po Michale spotykam się z Moniką Młodzianowską, która będzie robiła swój debiut fabularny częściowo na Śląsku i to taka też historia trudnego trójkąta, psychologiczne kino, ale też ze społecznym zacięciem, bo to taka górnicza historia, śląska historia, czyli coś, czego jeszcze też w ogóle nie dotykałam i nie robiłam współczesna. A potem z kolei lecę do Indonezji kręcić debiut Pawła Fertka. Fabularny. Fabularny debiut Pawła Fertka. Myślę takiego czarnego konia w tej całej jakby rozgrywce, bo to jest, tak pozytywnie mówiąc, myślę, prawdziwy szaleniec. I jedziemy do dżungli pod wulkan indonezyjski kręcić taką niezwykle odważną historię dwójki turystów, która się tam zaplątuje do jakiejś lokalnej społeczności. I to takie kino na granicy bardzo różnych gatunków. Trochę horroru, trochę komedii, tej psychologii też tam na pewno sporo jest w takim prowadzeniu ich. Bardzo, bardzo odważny i świetny w moim przekonaniu scenariusz. Zobaczymy, czy to się uda, ale myślę, że czegoś takiego to w polskim kinie na pewno jeszcze nie było. Czekamy z ciekawością. A zatem nie mielibyście ochoty połączyć sił i zrobić coś aktorsko-operatorsko-filmowego? Pewnie tak. Jeszcze tak wprost o tym nie rozmawialiśmy. Ale może to się zdarzy. Sporo tak w ogóle to rozmawiamy. Wymieniamy jakieś takie nasze zawodowe myśli czy spostrzeżenia. Więc myślę, że to mogłoby być ciekawe, ale musiałby się znaleźć jakiś pretekst. Albo sami musielibyśmy wziąć odpowiedzialność za wszystko. Albo musiałby się znaleźć taki pretekst, czyli ktoś trzeci, kto we dwójkę by nas zaangażował. Do tej pory spotkaliśmy się w pracy raz wspólnie i to było właśnie w filmie Agnieszki Holland w ciemności. A Kuba był wtedy jeszcze szwękierem. I po prostu rzeczywiście to było bardzo bliskie spotkanie, bo on po prostu stał za kamerą w tych też bardzo, bardzo trudnych moich emocjonalnych scenach. To się sprawdziło. To się bardzo sprawdziło, więc myślę, że absolutnie tak. Powinniśmy kiedyś do tego wrócić. Teraz jesteś bardzo zapracowana, kolejne plany filmowe przed tobą, więc chyba rok 2019 to będzie taki wysyp filmów z Julią Kijowską. No jeżeli te wszystkie plany się udadzą, no wiadomo jak to jest. Coś spada, coś się przesuwa, pojawia się coś innego. No ale bardzo bym się cieszyła, gdyby te przygody się spełniły, bo te wszystkie filmy teraz nadchodzące to rzeczywiście rozpatruję w takich kategoriach bardzo ciekawych spotkań i takich przygód, takich po prostu przygód filmowych. No jak się nawet jedziesz do Indonezji, to na pewno. No więc o to chodzi, no. To nie będzie łatwe.